Bum chicka chicka bum, chicka bum bum bum, chicka chicka bum. एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, तैयार हम। हम सब है ताले तू सबकी चाबी, हम सब है ताले तू सबकी चाबी, हमसे ना रूठो मान जाओ, मान जाओ ओ भाभी, एक दूसरे से है शर्मसार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के हैं पहरेदार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम, हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम, हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम, हम एक दूसरे के।